Również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Po świętach prezydent zaprasza nauczycieli do Belwederu. Przed świętami już jutro rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu. Zarabiali ogromne pieniądze na wywożeniu leków za granicę. CBA zatrzymało 5 osób. W serwisie Trójki także o akcji, która ma uświadomić pacjentom, że na SOR-ach ratuje się życie. Prezydent Andrzej Duda zaproponował, żeby rozmowy okrągłego stołu w sprawie oświaty odbyły się w Belwederze. Mieliby w nich wziąć udział politycy, związkowcy, nauczyciele i eksperci, a zaplanowano je po świętach. Natomiast już jutro przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych znowu usiądą do stołu rozmów. Tematem będą podwyżki dla nauczycieli. Spotkanie zaplanowano na godzinę 10. O zwołanie Rady Dialogu Społecznego poprosił Związek Nauczycielstwa Polskiego, jednak z zapowiedzi obu stron wynika, że nie będzie zmiany dotychczasowych stanowisk. W szkołach od 10 dni trwa strajk nauczycieli. Tematem zajmuje się Martyna Szymczakowska. Jak poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, na czwartkowe spotkanie rząd przyjdzie z dotychczasową propozycją porozumienia. To spełnienie części postulatów środowiska nauczycieli, między innymi podwyżka od września tego roku większa niż wcześniej proponowaliśmy, ponad 9%. Porozumienie odrzucają Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Jak mówi wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński, postulat, który przedstawi związek w trakcie czwartkowych rozmów, zostaje niezmienny. Aby nasze wynagrodzenia w tym roku wzrosły o 30% z podziałem na 3 raty. Strajk nauczycieli rozpoczął się w ubiegły poniedziałek. Według danych ZNP przystąpiło do niego 75% szkół i przedszkoli. Według Ministerstwa Edukacji niespełna połowa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Handel lekami to wciąż duży problem. CBA zatrzymało kolejne osoby, które zarabiały na wywożeniu leków za granicę. Są to przedstawiciele przede wszystkim hurtowni farmaceutycznych zaangażowanych w proceder, właściciele, przedstawiciele aptek z terenu całego kraju, między innymi z Krakowa, z Gdańska, z okolic Łodzi. Iwona Kruszewska z Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej wyjaśnia, jak działali zatrzymani. Nie apteki kupowały leki w hurtowni, tylko hurtownie kupowały leki w aptekach. To jest nielegalne, to jest sprzeczne z przepisami ustawy, prawo farmaceutyczne. Poza tym, że to są leki z tej grupy zagrożonych niedostępnością na rynku, były to leki m.in. onkologiczne, kardiologiczne. Wartość leków, którymi handlowały zatrzymane osoby, oszacowano na 17 milionów złotych. Sorry, tu ratuje się życie. Pod takim hasłem w kolejnym regionie, w Łódzkiem, rusza kampania przypominająca pacjentom, że na szpitalne oddziały ratunkowe powinny zgłaszać się tylko osoby z zagrożeniem zdrowia lub życia. A tymczasem praktyka jest zupełnie inna. Większość pacjentów tych oddziałów nie wymaga pilnej pomocy medycznej. Jak mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Paweł Czekalski, tworzą się niepotrzebne kolejki, a ci najbardziej potrzebujący muszą czekać. Często pacjenci przychodzą z przewlekłymi schorzeniami, mówiąc lekarzowi, że właśnie się poczułam gorzej, zabolała mnie głowa albo mam wysokie ciśnienie i lekarz w trosce o dobro chorego wykonuje, zleca badania. W tym czasie karetka przywozi innego chorego w stanie zagrożenia życia. Według lekarzy na SOR-ach 8 na 10 pacjentów nie wymaga natychmiastowej pomocy. Kampania SOR-y tu ratuje się życie, nie odbiera innym szansy. Rozpoczęła się tydzień temu na Śląsku. To konsekwencja medialnych informacji o przypadkach śmierci pacjentów. W śląskich szpitalach trwają kontrole. Sprawy wyjaśniane są także przez prokuraturę. I na koniec raz jeszcze wracamy do tematu, którym żyje Francja, ale nie tylko, bo zniszczoną w pożarze katedrę Notre Dame każdego roku odwiedza około 14 milionów turystów. Ten symbol Paryża budzi podziw nie tylko znawców sztuki, architektury czy historii. To główny punkt na turystycznych mapach osób zwiedzających francuską stolicę. To było takie magiczne miejsce, do którego zawsze chciałam dotrzeć. Byłem ze znajomymi na początku studiów, więc nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy i większość znajomych się wykruszyła, nie poszła, pamiętam. Myślę, że dzisiaj bardzo żałują. Na mnie zrobiło wrażenie to, że się dowiedziałam, że pewien odcień koloru niebieskiego, którym witraże były pomalowane, był jedyny w swoim rodzaju i od średniowiecza nie są w stanie go odtworzyć. Dotarliśmy do tego naszego Paryża, tego celu, do którego zmierzaliśmy. Nagle rozległy się dzwony Notre Dame. To było pierwszy raz, kiedy je usłyszałam i zrobiło to na mnie tak niesamowite wrażenie. Ja siedziałam w tym samochodzie, jak oniemiała z tymi uchylonymi drzwiami. Ja po prostu chłonęłam te dźwięki. Dziś o 18.50 w godzinę wybuchu poniedziałkowego pożaru w geście solidarności z diecezją Paryża bić będą dzwony wszystkich katedr we Francji. A na szczęście pożar zniszczył tylko kilka procent dzieł sztuki znajdujących się w Notre Dame. Większość ocalała, zostaną przeniesione do Luwru i tam odnowione. A prezydent Francji zapowiedział, że świątynia zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Zdaniem wielu ekspertów może to potrwać nawet 30 lat. I kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Ajax triumfuje. Ajax zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Po tym jak chłopcy z Amsterdamu sprawili sensację, wygrywając w Madrycie z Realem i wyrzucając za burtę królewskich, tym razem zabrali się za Juventus Turyn. Bianconerim nie pomógł zbawca Cristiano Ronaldo, nie pomógł także Wojciech Szczęsny, który w bramce dwoił się i troił. W pierwszym meczu było 1-1, a wczoraj w Turynie 2-1 dla synów bogów, bo taki przydomek nosi banda, na której czele stoi Erik ten Hag. Trener po meczu już wyznaczył kolejny cel drużynie. Oczywiście nie byliśmy faworytem tego meczu. Juventus to przecież jest jedna z tych drużyn, które miały ogromną szansę na triumf w Lidze Mistrzów. Jednak z naszą filozofią gry możemy zajść naprawdę daleko. Możemy przekroczyć kolejne granice i chcemy to zrobić. Faworytem dwumeczu z Barceloną nie był także Manchester United. W tym przypadku jednak cudu ani niespodzianki nie było. Czerwone Diabły przegrały na Old Trafford 0-1, a wczoraj na Camp Nou 0-3. Lionel Messi zagrał wybitne spotkanie, a na Wyspach nikt nie ma wątpliwości, która z drużyn zasłużyła na awans. United zdmuchnięte, to werdykt Timesa. Na kolanach, pisze Guardian. Daily Mail wyrokuje, to była zupełnie inna klasa. Lekcja pokazowała Messiego. Dziennikarz skupia się na bohaterze Katalonii, ale już Mirror decyduje się wybić fatalną wpadkę De Gea przy drugim golu. A co na to trener Solskjaer? Cóż, wie, że czeka go ciężka praca. Mówiliśmy cały czas, że zmiany nie nastąpią z dnia na dzień. Przed nami zadanie rozpisane na lata. Dobić do poziomu, na jakim grają teraz takie zespoły jak Barcelona. Latem będą transfery, deklaruje trener. Dodajmy, że być może to nie koniec angielskich przygód dla Katalończyków, bo w półfinale spotkają się z Liverpoolem, jeżeli Derecy przypieczętują dziś zwycięstwo nad Porto. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A Liverpool pierwszy mecz wygrał ze FC Porto 2-0, Ajax czeka na Manchester City lub Tottenham, który wygrał przed tygodniem 1-0. Początek dzisiejszych meczów o 21:00. W siatkarskiej plus lidze na plus Warta Zawiercie i Jastrzębski Węgiel, drużyny, które wygrały pierwsze potyczki półfinałowe. Wczoraj Jastrzębski pokonał 3-1 w Warszawie Oniko. I jeszcze narciarstwo alpejskie na koniec. Z powodu kłopotów zdrowotnych karierę musi zakończyć dwukrotna olimpijka w skikrosie, czyli Karolina Riemen-Żerebecka. 30-latka musi przejść operację kolana, która nie pozwoli jej na rywalizację na najwyższym poziomie. Będzie coraz cieplej i coraz słoneczniej. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające sobie do dużego. Deszcz możliwy tylko w województwie podkarpackim. W górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. No i temperatura od 12 stopni w Gdańsku, 13 w Rzeszowie, 14 w Krakowie i Katowicach, 15 stopni w Łodzi, w Warszawie, Olsztynie i Bydgoszczy, 16, a najcieplej dziś będzie w Opolu, 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Kamila Gasiuk-Pichowicz, wiceprzewodnicząca klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, długa nazwa, w skrócie POKO. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 10. dzień strajku nauczycieli. Jutro zdaje się, że mają się odbyć kolejne rozmowy z rządem. No i z tych nowych informacji, które może się pojawiły dotyczących strajku, to chyba są dwie. Jedna mówi o tym, że niektóre samorządy zadeklarowały, że zamierzają za ten strajk nauczycielom płacić, a druga, chyba z punktu widzenia uczniów istotniejsza, że pojawiają się już pierwsze szkoły, które mówią o tym, że nie odbędą się matury w nich. Mówię oczywiście o liceach. Czy to oznacza zaostrzenie i taką radykalizację tego strajku, pani zdaniem? Czy przede wszystkim, panie redaktorze, trzeba powiedzieć wprost, że jeżeli te matury się nie odbędą albo zostaną przełożone, to pełną winę za to poniosą politycy PiSu. No niestety ze strony rządu widać tylko i wyłącznie złą wolę, nie widać chęci rozmów i jest to lekceważenie zarówno rodziców, dzieci, jak i przede wszystkim nauczycieli i ich oczekiwań, które są jak najbardziej słuszne. Padła pewna propozycja ze strony premiera i polityków PiSu dotycząca okrągłego stołu i uważam, że ten okrągły stół powinien się odbyć jak najszybciej, ale widać, że nie ma takiej woli i pojawia się pytanie dlaczego? Dlaczego pan premier Morawiecki nie szuka rozwiązania jak najszybciej, żeby właśnie takie zagrożenie jak przesunięcie w czasie matur odbyło się jak najszybciej, aby to zagrożenie po prostu usunąć. Ja się zastanawiam, czy to nie jest po prostu jakaś, no bo nie ma innego wytłumaczenia, czy to nie jest po prostu jakieś lenistwo, że nie chce się panu premierowi pracować przed świętami i w związku z tym tego okrągłego stołu nie będzie. Też zastanawiam się, szczerze mówiąc, dlaczego tak późno do tej dramatycznej i tak obciążonej konsekwencjami sytuacji włączył się pan prezydent Andrzej Duda. No jakby jedyna propozycja, jaka wyszła od osoby, która piastuje tak poważne stanowisko, jest w gruncie rzeczy niepoważna, bo jest to tylko udzielenie sali w Belwederze na ten okrągły stół. Złośliwi mówią, że pan prezydent tak późno włączył się do tej rozmowy, do tej dyskusji na temat stanu płac nauczycieli i strajku, bo dopiero skończył się sezon narciarski. Dlaczego pani poseł uważa, bo pani powiedziała to wyraźnie parę razy, że w sytuacji, kiedy dochodzi do niepewności związanej z maturami, jedyną odpowiedzialność, czy jedynymi winnymi są przedstawiciele rządu. No ale przecież to jest odwrócenie rzeczywistości z góry na dół albo obrócenie kota ogonem. Przecież w rzeczywistości tymi, którzy grożą wstrzymaniem matur, są nauczyciele, a nie rząd. No więc jak pani może przenosić odpowiedzialność z nauczycieli, którzy stosują radykalne formy strajku na rząd? Panie redaktorze, to jest bardzo prosta logika. Jeżeli sięga się po władzę, to się z tym wiąże pełna odpowiedzialność. PiS sięgnął po pełnię władzy. Wtedy ulega się też szantażowi? Ma pełną odpowiedzialność. Ma środki budżetowe, ma wszystkie narzędzia, aby reagować. Nauczyciele nie od dziś mówią o konieczności podniesienia płac. Ja panu powiem wprost, jestem matką dwójki dzieci i doskonale rozumiem to, że wyrazem mojej odpowiedzialności, troski o dzieci jest inwestowanie w ich edukację. Dlatego całym sercem i murem stoję za nauczycielami. PiSowski rząd nie zdał egzaminu z odpowiedzialności za przyszłość naszych dzieci. No dobrze, a pani nie przekonują te argumenty, które mówią, że PiSowski rząd, jeśli już używając takiego określenia, dał nauczycielom do tej pory znacznie więcej niż dała wcześniej Platforma Obywatelska? Panie redaktorze, takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Jeżeli mamy biedną edukację, to będziemy mieli w przyszłości biedną Rzeczpospolitą, biedną Polskę. I teraz mówiąc o konkretach, proszę zobaczyć, z czym spotkali się nauczyciele po 3 latach oczekiwania rzetelnej rozmowy z politykami PiSu. Mamy kpiący uśmieszek pani minister Zalewskiej, mamy mówienie o pracy dla idei przez marszałka Senatu Karczewskiego zarabiającego 20 tysięcy złotych miesięcznie. Usłyszeliśmy od polityków PiSu o tym, że nauczyciele powinni się rozmnażać. Mamy pogardę i arogancję i nie mamy żadnych konkretnych propozycji. Jest pani pewna, że marszałek Karczewski zarabia 20 tysięcy złotych na miesiąc? Wydaje mi się, że takie są właśnie w tym momencie kwoty. Mam wrażenie, że po ostatnich obniżkach jednak znacznie mniej. Panie redaktorze, jeżeli mówimy o kwotach, jakie zarabia pan marszałek, niewątpliwie są one dużo większe niż kwoty, jakie zarabiają nauczyciele. Ale to jest za porównanie, to jest czysty populizm, pani poseł. Jak można porównywać pensję marszałka senatu? Wprost, ale pani poseł, ale jak można porównywać te rzeczy? To pan marszałek powiedział o tym, że należy pracować dla idei i to jest czysty populizm. Ale pani porównuje pensję marszałka senatu z pensją zwykłego nauczyciela. Ale tak porównywali w tym momencie także politycy PiSu. Panie redaktorze, mówili o tym, że nauczyciele zarabiają tyle, co politycy, co jest oczywistą bzdurą. I ja panu powiem wprost, ja się nie zgadzam na to, żeby PiSowski rząd znajdował 500 zł na krowę, a nie znajdował 1000 zł na nauczycieli. Ja się nie godzę na to, żeby PiSowski rząd znajdował ponad 1 miliard na partyjną propagandę, a nie znajdował na edukację. I ja się nie godzę na to, żeby osoby, które kształcą nasze dzieci, zarabiały grosze. Tak po prostu być nie może. No dobrze, ale i to nie jest prawda, że tych pieniędzy w budżecie nie ma. Jeśli porównamy, bo te pieniądze w budżecie są. Tylko PiSowcy politycy pieniądze, powiedzieli bardzo jasno, że tych pieniędzy nie chcą dać nauczycielom. I możemy się zastanawiać, z czego to wynika. Czy nie z cynicznej kalkulacji, że wiedzą, że jeżeli przeznaczą 500 zł na krowę, to może przekonają część rolników, ale nie przekonają nauczycieli. I w ten sposób zdecydowali się nie przeznaczać na edukację. Jeśli na coś... I tylko podsumuję jedną rzecz. Panie redaktorze, co to jest za rząd, który znajduje pieniądze na trzodę chlewną, a nie znajduje pieniędzy na edukację naszych dzieci? Ale jeśli już chodzi o to znajdowanie pieniędzy, to zostawmy trzodę chlewną i krowy na boku, bo jednak to, na co, z czym kojarzy się obecny rząd, słusznie bądź nie, to jest przeznaczenie najpierw 500 zł na od drugiego dziecka, a zgodnie z nowym planem na każde dziecko. Pani uważa, że to jest, pani by to wstrzymała, odrzuciła, zrezygnowała z tego. Po drugie, 13. emerytura, którą otrzymają wszyscy emeryci. Z tego pani by też zrezygnowała? Nie, bo panie, to jest proste pytanie. Panie redaktorze, to jest bardzo proste pytanie. Od 3 lat obserwuję to, co robią politycy PiSu i widzę, że obiecują jedno, a robią drugie. No, jako te obietnice spełniają dotyczące 500 zł na dziecko. Ale panie redaktorze, proszę mi dokończyć. Dać dokończyć. I to, co ja widzę ze strony polityków PiSu, to widzę zupełnie inną piątkę. Piątka Kaczyńskiego według mnie to jest pycha, arogancja, hipokryzja, pazerność, bezprawie, a tą piątką plus to mogą jeszcze być bliźniacze wieże, które, o których ciągle słyszymy z półki srebrna. I panie redaktorze, to jest rzeczywistość, w której my się w tym momencie znajdujemy. A te wybory, które się zbliżają, to nie są wybory dotyczące zabezpieczeń socjalnych, tylko to są wybory dotyczące przyszłości Polski. Tego, czy Polsce uda się odbudować swoją renomę na scenie politycznej, zagranicznej, czy będziemy państwem praworządnym, demokratycznym, państwem w samym sercu Zjednoczonej Unii Europejskiej, czy pod rządami PiSu będziemy dryfowali na wschód. To jest ten wielki wybór, przed którym stoją w tym momencie Polacy. I oczywiście, że PiS chciałby, abyśmy w tym momencie rozmawiali o rzucanych tak hojną ręką, ale finansowanych z kieszeni Polaków propozycjach socjalnych, ale to jest skakanie wtedy, kiedy pan Jarosław Kaczyński powie hop. A ja się chciałabym, abyśmy rozmawiali o tym, o czym są te wybory, które w tym momencie Ale zanim zaraz zaczniemy rozmawiać, o czym są te wybory, ale zadałem dwa pytania. Czy pani popiera tą 13. emeryturę i czy pani popiera 500 zł na każde dziecko? Panie redaktorze, jeszcze raz panu odpowiem. Wchodzenie w tym momencie w dyskusję na temat zabezpieczeń socjalnych jest realizowaniem, jak rozumiem, tego planu Jarosława Kaczyńskiego, abyśmy rozmawiali o czymś, czego nie dotyczą te wybory. I ja rozumiem to, że politycy PiSu są w stanie naprawdę obiecać w tym momencie bardzo wiele Polakom, bez wskazywania źródeł finansowania pewnych zobowiązań, bo jak wiemy, ten stan finansów polskiego państwa nie jest znany. Premier mówi raz, że pieniądze są, drugi raz mówi, że wszystkie pieniądze zostały wydane, ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że politycy PiSu obiecują i będą obiecywali bardzo wiele. I ja panu powiem, dlaczego będą obiecywali bardzo wiele. Bo doskonale sobie zdają sprawę z tego, że muszą utrzymać się przy władzy. Bo wielu z nich, z tych czołowych polityków PiSu, z premedytacją łamało polską konstytucję i najzwyczajniej w świecie boi się odpowiedzialności. A koalicja europejska, jeżeli tylko dojdzie do władzy po wygranych wyborach i wiosennych, i jesiennych, z pewnością polityków PiSu do odpowiedzialności za to łamanie z premedytacją polskiej konstytucji i polskiego prawa rozliczy. No dobrze, a na czym to będzie polegało, to rozliczenie? Panie redaktorze, mamy osoby, Co państwo zrobią? Panie redaktorze, mamy osoby, które w sposób absolutnie jawny i bez żadnej, jakby z pełną świadomością tego, że łamały konstytucję, dokonywały takich rzeczy. I na pewno te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za przepisy, które były łamane. W przypadku prezydenta możemy mówić o odpowiedzialności oczywiście przed Trybunałem Stanu. Oczywistym faktem jest to, że nie przyjął ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest to stwierdzone orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. To jeszcze spowodowało bardzo wiele konsekwencji, jeżeli chodzi o konflikt z Unią Europejską, a w konsekwencji miliardy euro, które mogą płynąć z funduszy europejskich, są zagrożone. Jak pan doskonale wie, na finiszu jest przygotowywanie rozporządzenia tak zwanego warunkowego, a mianowicie warunkującego wypłatę funduszy europejskich od stanu praworządności. PiS-owski rząd doprowadził do rzeczywiście naruszenia tej praworządności w Polsce i miliardy euro płynące z funduszy są w tym momencie zagrożone. No dobrze, a też pani poseł, czyli tak, kolejna osoba. Na przykład pani premier zobowiązana do tego, aby niezwłocznie publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Przez miesiąca tego nie robiła. Mamy bardzo konkretne zarzuty. Beata Szydło też pod Trybunał Stanu. Tak, pański, ale panie redaktorze, więc widzi pan, że ma pan czołowych polityków PiSu, którzy są narażeni. A Jarosław Kaczyński na przykład też coś czeka? Tu możemy rozważać rzeczywiście odpowiedzialność związaną z przepisami karnymi. To są rzeczy, które będą na pewno rozważane przez ekspertów w przyszłości. Z tego by wynikało, że dobrze rozumiem, że jeśli państwo by doszli do władzy i obecna władza znalazła się w opozycji, to pierwszą rzeczą, którą państwo zapowiadają, to jest to, że będą państwo tę opozycję prześladowali. No przecież jak to nie? Panie redaktorze, opozycja stanie przed Trybunałem Stanu, prokurator, pójdzie do więzienia. Panie redaktorze, to jest normalna konsekwencja czynów, które podejmowały osoby, które znalazły się na eksponowanych stanowiskach, są z PiS-u, wiedziały, co robią i jakie konsekwencje podniosą. Ale oczywiście jest to działanie, które musi się odbyć, bo Polska, będziemy starali się i będziemy walczyli o to, żeby Polska została przywrócona jak najszybciej na tory praworządności. Państwo mówią, że chcą wygrać wybory i pierwszy postulat, który państwo zgłaszają, to jest szykanowanie przyszłej opozycji. Mówiliśmy przed chwileczką o tym, że stawką w tych wyborach jest przede wszystkim to, aby Polska była krajem praworządnym, w których prawa nasze, Polaków, które są zagwarantowane w konstytucji, które są zagwarantowane w prawie wspólnotowym, były szanowane i respektowane. W tym momencie tak nie jest. I właśnie między innymi tę przyszłość niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości, przyszłość naszych praw, takich jak chociażby prawo do niezależnego od wpływu polityków sądu, będzie się rozstrzygała w tym momencie przed instytucjami unijnymi. W jaki sposób nie są zapewnione te prawa, skoro państwo normalnie biorą udział w życiu politycznym, startują, mają szansę przyjąć władzę i pani wierzy, że to nastąpi. Co więcej, nie tylko pani wierzy, że to nastąpi, że państwo władzę przejmą, ale że jeszcze państwo tych, którzy obecnie rządzą, ukarzą. No to są typowe objawy normalnego systemu demokratycznego. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, jak działa prokuratura. Czy w sprawie bliźniaczych wież spółki Srebrna ma pan prowadzone w tym momencie śledztwo? Ma pan faktury? Ma pan nagrania pana Jarosława Kaczyńskiego? Ma pan opinię PKW stwierdzającą, że doszło w prowadzeniu prywatnych rozmów w siedzibie partii, dochodzi do złamania przepisów ustawy o partiach politycznych? Ma pan tyle dowodów i nie ma pan wszczętego śledztwa. Prokuratura jest kierowana przez czynnego polityka PiSu, przez pana Zbigniewa Ziobro, pani prokurator, która doprowadziła do tego, że w dalszym ciągu, pomimo tak oczywistych dowodów, nie ma wszczętego śledztwa, zostaje awansowana. No, panie redaktorze, widać, że każdy inny obywatel, który by się znalazł w analogicznej sytuacji z tyloma dowodami, które by go obciążały, zapewne w jego sprawie zostałoby wszczęte śledztwo. A w przypadku prominentnego polityka PiSu w dalszym ciągu nie mamy wszczynanego śledztwa. I takich przykładów mogę mnożyć bardzo wiele. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wiele postępowań przez prokuraturę zostało umorzonych. Postępowań, które dotyczyły mowy nienawiści, aktów nienawiści, które były dokonywane czy to przez polityków PiSu, czy przez środowiska, które były związane z politykami PiSu, a uderzały w opozycję. Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Bardzo panu moim dziękuję gościem za Kamila rozmowę. Gasiuk-Pichowicz, wiceszefowa klubu PoKo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kafelków nie starczyło, tych białych. Skoczę do hurtowni, będzie szybciej. Narzędzia chłopaki spakują, faktury ogarnę wieczorem. A, jeszcze to nowe zlecenie. Dobra, już zapisuję adres. Chwileczkę, zapisz coś jeszcze w kalendarzu. Zarezerwuj czas od 15 do 27 kwietnia na Dni Profesjonalistów w salonach Fiat Professional. Czekają na ciebie auta z rocznika 2018 z rabatami do 30 tysięcy złotych. Równie profesjonalne jak ty i dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Ze strony rządu widać złą wolę, nie widać chęci rozmów. Tak o poranku w Trójce Kamila Gasiuk-Pichowicz, wiceprzewodnicząca klubu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska, odniosła się do strajku nauczycieli i zagrożenia, że matury mogłyby się nie odbyć. Ja się nie godzę na to, żeby osoby, które kształcą nasze dzieci, zarabiały grosze, stwierdziła. Pytała też, dlaczego prezydent tak późno włączył się w rozmowy o oświacie. Dzisiaj 10. dzień strajku nauczycieli. Na jutro zaplanowano kolejne rozmowy Związku Nauczycielstwa Polskiego z rządem. O północy minął termin zgłaszania listy kandydatów w eurowyborach. Ostateczna liczba zarejestrowanych będzie znana w ciągu kilku dni, bo komisje potrzebują czasu na sprawdzenie podpisów poparcia. We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowały dotychczas komitety Koalicja Europejska, Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz 15. W 12 okręgach są komitety Konfederacja Korwin-Braun, Leroy Narodowcy, Lewica Razem, Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, Wiosna Roberta Biedronia. Te ugrupowania zapowiadały jednak kandydatów we wszystkich okręgach, dlatego trzeba jeszcze poczekać, aż komisje zakończą rejestrację. 12 zarzutów usłyszały 3 osoby, którym zarzucono wyłudzenie 150 tysięcy złotych, tak zwaną metodą na wnuczka. Oszuści działali od 2017 roku na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Sprawcy dzwonili do seniorów, podając się za policjanta lub prokuratora i informowali o nieprawdziwych zdarzeniach drogowych, których sprawcami mieli być bliscy rozmówców. Za rzekomą pomoc żądali pieniędzy. Zatrzymanym może grozić kara do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Główny Urząd Statystyczny zajrzy do naszych portfeli. Spokojnie, chodzi tylko o anonimową statystykę. Zresztą GUS robi to regularnie co miesiąc, zaglądając do działów płac w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Dzisiaj poznamy dane o poziomach zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w marcu. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk spodziewa się, że statystycznie w ubiegłym miesiącu pensje wzrosły o ponad 6%, porównując rok do roku. To niższy wzrost niż w lutym, kiedy wynagrodzenia rosło ponad 7,5%. To wynik zdarzeń jednorazowych i częściowo wypłat dodatkowych premii w lutym, których w marcu już wprost nie będzie. Nie oznacza to jednak, że sam rynek pracy i wynagrodzenia będą w kolejnych miesiącach słabły. Wręcz przeciwnie, wynagrodzenia wydaje się, że mimo spowalniającej gospodarki powinny dalej utrzymywać się na dość wysokim poziomie, czyli we wzrostach przynajmniej powyżej 6%. Druga liczba z rynku pracy, jaką dzisiaj poznamy, to wzrost zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Eksperci spodziewają się, że w marcu było ich więcej o 3% niż rok wcześniej o tej samej porze, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Należy oczekiwać, że tempo wzrostu zatrudnienia w marcu w zasadzie było bardzo zbliżone do zaobserwowanego w lutym i w styczniu. Być może nawet ta dynamika utrzymała się na takim samym poziomie, a więc 2,9% w ujęciu rocznym. Liczba etatów prawdopodobnie wzrosła w marcu w trochę mniejszej skali niż było to w lutym, ale nie powinna to być liczba etatów istotnie niższa. To jest na pewno bardzo ważne. A więc dynamika stabilna i kolejne miesiące najprawdopodobniej będą nadal niosły taki stabilny wzrost zatrudnienia. Mówiąc w skrócie, na rynku pracy sytuacja wciąż jest dobra i póki co nie powinna się pogorszyć. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Za godzinę w Trójce Informator Ekonomiczny powiemy m.in. o tym, że kolejne rodziny miliarderów oraz firmy zapowiadają finansowe wsparcie odbudowy katedry Notre Dame. Zadeklarowana łączna kwota przekracza już 650 milionów euro i jest trzykrotnie większa od szacowanych 2 lata temu kosztów najbardziej niezbędnych remontów paryskiej katedry. Do usłyszenia o 9:30. Teraz o pogodzie. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające do dużego. Deszcz możliwy jedynie w województwie podkarpackim. W górach nadal możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna 13-15 stopni na wschodzie, na zachodzie z kolei takie 17-19, chłodniej na południowym wschodzie i nad samym morzem. Tam od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 25 minut będzie 9:00. To jest ten moment, w którym poznajemy naszą piosenkę dnia. Terrific Sunday. Tytuł tego nagrania, Terrific Sunday, w naszej piosence dnia. Za 22 minuty będzie 9:00. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. A zaczniemy, może nietypowo. O, o właśnie, tutaj pan troszkę się zaczyna wprowadzać. Czekaj, bo tam jest jakiś dialog. To już wszystko jasne. Grupa The Herbalizer będzie jedną z gwiazd lubelskiego festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Pochodzący z Londynu, Zielarze to duet założony już ponad 20 lat temu przez Oliego Tebe i Jake'a Weriego, ale do Lublina przyjadą na bogato, w 9-osobowym składzie. Kilkanaście lat temu byli świeżym powiewem łączącym jazz z hip-hopem oraz funkiem i jedną z gwiazd legendarnej wytwórni Ninja Tune, a wystąpią 28 czerwca na lubelskich zamkowych Błoniach. Wstęp, jak na wszystkie imprezy w ramach festiwalu, w tym na przykład na koncert Ministry dzień później, jest oczywiście bezpłatny. Herbalizer brzmią tak. Keep on moving like soul to soul, hold the dough. Like a fool stole pity y'all for trying to go up against City Hall titty ball. The black mic is like a red violin. Okay, everybody back to the lab, try again. Rap game like Leviathan, leave bad taste, killing my high like niacin. Stop kidding, middlemen need riddling. Hit me with the full tin and tin and I'ma kill again. Keep the bong lighting straight through the song lighting. The super villain, aka the thong biting is inviting all to the reciting that's dope. Tak to wszystko brzmi. To wszystko w Lublinie już niebawem, no bo tak naprawdę 28 czerwca to no, można już wypatrywać takich dat. Tym bardziej, że święta za pasem, a za chwilę powiemy święta, święta i po świętach. A po świętach zespół i chór, trzecia godzina dnia, występujący pod akronimem TGD, ruszą w krótką trasę koncertową o nazwie Wielka Moc i w ramach tej trasy wielkanocne przesłanie wyśpiewywać i wygrywać będą w kilku miastach Polski, w dużych miastach. Od razu powiedzmy Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawa od 24 do 29 kwietnia i na ten ostatni warszawski koncert, gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, proszę zadzwonić do nas 227 trójek, bo mamy zaproszenia. Jeszcze raz przypomnę, 227 trójek, warszawski koncert 29 kwietnia, trzecia godzina dnia. Muzyka idealna na uspokojenie i przedświąteczne, i poświąteczne. A jeśli kogoś nerwy będą zżerać w trakcie świąt, czego oczywiście nie życzymy, to także na święta. Już niebawem, za chwilę powiemy święta i po świętach. 28 czerwca też minie jak spłatka, no i będzie można już mówić o jesiennej 39. edycji festiwalu Rawa Blues. No i organizatorzy już odsłaniają karty, wyciągają kolejne asy z rękawa. Do składu tegorocznej imprezy dołączył właśnie Victor Wainwright, młody, bo zaledwie 38-letni, postawny bluesman z Savannah w stanie Georgia. Na swoim koncie ma 6 płyt, za ostatnią Victor Wainwright i The Train był nominowany do Grammy w kategorii najlepszy album bluesowy współczesny. Szczęśliwie nagrody nie dostał, bo orderu i tak już pewnie nie miałby gdzie przypiąć. 6-krotnie już odbierał laury podczas Blues Music Awards, a dodatkowe 4 przyniosła mu jego gra na pianinie. To żart, oczywiście życzymy nagród, a czekamy na występ. Rawa Blues, przypominam, odbędzie się 11 i 12 października w katowickim Spodku. Bilety trafią do sprzedaży 1 maja. She had life in a heaven, not within her eyes.

A mam wrażenie, że ten temat bardzo Tomka fascynuje. Tak, dla osób o mocnych nerwach będzie o wężach. Tomasz Gorazdowski. Są sytuacje, w których normalny człowiek sam sobie nie poradzi. Na przykład, kiedy w pokoju czy w kuchni znajdziemy jadowitego węża. W Polsce problem. Tu w Australii stosunkowo nieduży. Dzwoni się połapacza węży. I'm Josh, local snake catcher in Brisbane from a company called Urban Reptiles. Brisbane jako aglomeracja ma największą różnorodność węży w całej Australii. Dla nas to dobrze, to znaczy, że każdego dnia, o każdej porze możemy być wezwani do każdego węża. Czy jest pierwsza rano, czy pierwsza w nocy. A ile wezwań macie w ciągu dnia albo w ciągu miesiąca? Jak bardzo jesteście zajęci? Oczywiście to zależy od pory roku. W zimie, kiedy węże odpoczywają, mamy jedno wezwanie, trzy dziennie. Natomiast w lecie tych wezwań możemy mieć 5, 10, 8. Kiedy jest takie wezwanie, to jedziemy tam jak najszybciej, jak się da. Do większości klientów jesteśmy w stanie dojechać w ciągu 20 minut. Kiedy obserwują węża, kiedy się nie zbliżają, zachowują dystans, to z reguły nie ma problemu. Przyjeżdżamy i opanowujemy sytuację. Często zdarza się tak, że jesteśmy wzywani nawet nie do pytona, który jest bardzo tu popularnym wężem, choć nie jadowitym, a do jaszczurek, których mamy tu w Brisbane wiele, takich, które nie mają nóg. Wezwanie mamy do pseudokobry siatkowanej, brown snake'a, naprawdę jadowitego, a okazuje się, że to beznoga jaszczurka. No a z jakimi kłopotami mierzycie się, kiedy już przyjedziecie? To zależy od tego, w jakim pomieszczeniu znajduje się wąż. Czasami ludzie mają wielkie ściany, które są w środku puste, zbudowane są z karton gipsu. No i kiedy wąż tam się schowa, na przykład taki brown snake, mocno jadowity, to za wiele nie można zrobić. Mamy oczywiście ze sobą kamery, które możemy włożyć w takie dziury i zlokalizować węża, ale jeżeli jest on bardzo jadowity, taki, którego trzeba wydostać na zewnątrz, to czasami albo trzeba rozwalić ścianę, a czasami trzeba usiąść i czekać, aż wąż wyjdzie i to potrafi trwać godzinami. Godzinami możesz czekać, żeby delikwent się wygramolił. Do naszego wyposażenia należy torba, w którą wkładamy złapanego węża i różnego rodzaju haki na długim kiju. Wielkość tego haka zależy od gatunku węża, jaki łapiemy i od tego, w którym miejscu go łapiemy. Używamy ich w zależności od potrzeb. No i mamy też kamery, którymi możemy zobaczyć, co się dzieje za ścianą albo nawet w środku ściany. A jak coś cię ugryzie? Australia posiada znakomicie rozwiniętą służbę zdrowia, jeżeli chodzi o zapobieganie skutkom ukąszenia węży. Praktycznie każdy szpital ma przynajmniej antyjad, taki skomasowany na 5 najgroźniejszych ukąszeń najgroźniejszych węży. Mamy świadomość, że jeżeli przytrafi się coś złego, to przy zastosowaniu odpowiedniej pierwszej pomocy nic nie powinno się nam stać. Patrzę na twoje ręce. Nie ma żadnych ugryzień. Nawet gdyby były, to raczej byś ich nie zauważył. Tu węże mają naprawdę malutkie ząbki, 2-3 mm. Zupełnie inaczej niż na przykład żmija gabońska, która ma 4-5-centymetrowe kły. Wielokrotnie byłem pogryziony przez pytony. Kiedy masz do czynienia z niejadowitym wężem, zachowujesz się trochę mniej uważnie. One mają dziesiątki zębów. Tak, byłem pogryziony. Na razie nic poważnego. Staram się być bardzo uważny. Używam odpowiednich narzędzi. Staram się nie używać gołych rąk. No i na razie jest okej. Wychowujecie się od małego razem z wężami, więc Australijczycy powinni spokojnie reagować na węże. People have a lot of misconceptions, especially in Australia, about what snakes do. Nie wszyscy reagują spokojnie. Ludzie mają tutaj czasami mylne wrażenie na temat tego, jak zachowują się węże. Na przykład te mocno jadowite brown snake, niby kobry siatkowane, są znane z tego, że kiedy są zagrożone, podnoszą się trochę i robią w twoim kierunku ruch. No i ludzie uciekają, większość z nich. I potem opowiadają, że wąż gonił ich przez 200 metrów, próbując ugryźć, a tak naprawdę postraszał ich tylko na odcinku 2 metrów. Pozostałe 198 metrów przebiegli, nie oglądając się za siebie, myśląc, że goni ich wąż. Są też inne, które zachowują się inaczej. Mamy na przykład tu jedne z najszybszych węży na świecie, Yellow-faced Whip Snake. I one po prostu uciekają i są naprawdę szybkie. Na dodatek są śliskie, więc trzeba używać małych haków. A jeżeli uciekają w domu, to czasami nawet zabawne jest obserwowanie, jak się je goni. Robota trochę jak sapera, choć sapera, jak się pomyli, nie uratuje nawet australijska służba zdrowia. Ale są węże, muszą być i łapacze węży. Prosta sprawa. Na Facebooku Tomek na końcu świata, zdjęcia z akcji łapania węży. Do usłyszenia jutro. Podglądałem te zdjęcia, rzeczywiście tam mają haki na węże. No i kilka egzemplarzy. Jak ktoś lubi, to oczywiście zapraszamy. A może warto zobaczyć, jak to wygląda. Polecamy Państwu profil Tomka na Facebooku. A taki goniący wąż to motywacja rzeczywiście do biegania szybkiego. Za 6 minut 9. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. A Tomek Hen Hen, jak tytuł tego nagrania. Wcześniej niż przewidywałam, za oknem rozpościera się Warszawa. Drzewie trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a samoloty kreślą białe linie. Podobnie tą flagę, co powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinne szmer, bo łebka wiedzie drogą ten pęd. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Zapraszamy do reklamy. Ty, a Tom, powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Philips 4K z trójstronnym Ambilight po 10% rabacie zapłacisz tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.